in my heart, 'cause I'm looking over your shoulder. Ooh, please don't rush in this time. Don't show her how you feel. Hold on my heart. I'll keep a place for you somewhere deep inside. So hold on my heart. Please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Zeggen we dat ook altijd weer. Een goed begin is het halve werk. Oh, daar zitten we goed. Met Phil Collins en Genesis uit het verleden en Hold On My Heart. Op middernacht, de late avond, met Frans van der Drift. Luister vrienden, welkom bij ons radiomagazin. Gevuld met mooie muziek en vandaag tussendoor drie onderwerpen. Stichting Sailing Kids zorgt voor een geheel verzorgde vakantie voor ernstig of chronisch zieke kinderen met hun familieleden. Zo dadelijk hoor je daar meer over. Collega Bert de Wolf hoor je straks in gesprek met twee dames over Café Gezien. En weet je dat bijvoorbeeld twijfelen een onverwachte inspiratiebron voor je kan zijn? Dit alles in deze aflevering van De Late Avond. Suddenly be sunshine. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. In my heart. sympathieke stem, maar bovenal vooral professionele stem van Diana Ross en One Shining Moment. En daarvoor hoorde je een plaat die alle hitparades bestormde in 1972. Hurricane Smith was daarvoor verantwoordelijk en dat deed hij met Oh Babe, What Would You Say? Stichting Sailing Kids biedt ernstige en of chronisch zieke kinderen en jonge volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een zeilschip. Vooral omdat intensieve zorg voor het zieke kind ook grote invloed heeft in het dagelijks leven van de overige gezinsleden en vrienden. Je hoort een bijdrage van Herman de Bruin. Wij gaan praten over Sailing Kids. Wat dat zijn, dat weten Annelies Blom en Ludo Kwak zijn allebei in de studio. Welkom, Ludo. Hallo. En Annelies. Ja, hallo, dankjewel. Sailing Kids, het is een stichting. Het gaat over kinderen en het gaat over zeilen, als ik het goed vertaal. Ja. Klopt helemaal. Ja. Maar wat doen jullie precies? Ja, wij organiseren gratis, u hoort het goed, gratis zeilvakanties voor ernstig chronisch zieke kinderen, maar ook voor jongeren. En die met name, ja, zeg maar in heel Nederlands, maar onze thuisbasis is toch wel een beetje Sophia Kinderziekenhuis, waar ik ook werk. Dus dat is een mooie opsteken, zeg maar. Daar vind je dan wel je doelgroep, om het zo maar te zeggen. Ja, absoluut. Want zijn het echt kinderen die heel lang, heel veel ziek zijn? Ja, daarom zeggen we ook ernstig chronische zieken. Dus het zijn inderdaad langdurige zieke kinderen. Die inderdaad echt wel een opsteker kunnen gebruiken. Dus even lekker die krachten, energie opdoen op het water. Want dat is natuurlijk wel heerlijk waar je de vrijheid voelt. De krachten en de energie opdoet. En gelukkig kunnen we dat aanbieden. Ook omdat wij medisch personeel meenemen. Mm-hmm. Met name ook uit het Sophia Kinderziekenhuis. Dus dat is natuurlijk wel heel Er zijn dus goede waarborgen dat die kinderen niet aan hun lot overgelaten worden. Zeker niet. Waarbij we ook als we een gezinstocht doen, dan kunnen de ouders ook eventjes af en toe gewoon ontzorgd worden. En dat is ook een beetje het doel voor ons. Om even die ouders ook eventjes gewoon een goede booster mee rust te geven. Maar die gaan niet meezeilen. Jazeker. Oh, Het hele gezin gaat mee. Ja, dus we hebben twee verschillende tochten. Dus eentje is de gezinstocht. En de ander is de bikkeltocht, zoals we dat noemen. En dat is speciaal voor jongeren. Ja. En dat is inderdaad van 14 tot en met 24 jaar. En dat is natuurlijk fantastisch om dan ook eens een keertje zonder je ouders. Ja, en dan gaan jullie, zonder je ouders, dat is heel belangrijk. Maar dan gaan jullie niet zomaar even een eindje het water op. Want ik lees ergens van het IJsselmeer tot Waddenzee. Ja, dat klopt. Dat zijn natuurlijk hele grote driemasters, grote schepen waar meerdere, waar ongeveer 30 à 35 mensen op mee kunnen. En die blijven ook een hele week aan boord. Ja. Dus dan moet je natuurlijk alle voorzieningen moet je natuurlijk aan boord hebben om dat te kunnen realiseren. Ja, want dan heb je het wel over zieke kinderen of jongeren. En daar moet je dus wel voor zorgen dat die ook goed verzorgd worden. Zeker. Ja. Er gaat dus een verpleegkundige mee en een arts. En daarnaast een activiteitenbegeleider of meerdere. En natuurlijk een kok om voor de nodige heerlijke hapjes. Ja, want je bent gewoon dag en nacht aan boord. Ja, absoluut. Je wordt ook geslapen aan boord. Dus. Tuurlijk, Als er iets gebeurt dan onderweg, kan je dan snel in een haven zijn? Want dat moet je natuurlijk ook wel incalculeren. Ja, zeker. We hebben natuurlijk hele goede contacten met de reddingsbrigade. Er is natuurlijk ook een mobilofoon aan boord. Dus als er wat is, gelukkig gebeurt het niet zo vaak. Maar als er wel eens een keer wat gebeurt, dan hebben we eigenlijk alle hulptroepen in de buurt. Dus we zijn de KNRM altijd heel erg dankbaar ervoor. Dus we hebben ook een goede samenwerkingsrelatie met hun. Zeker. Je zei net in het begin van, de kinderen gaan gratis mee. Dat klopt. Die schepen kosten wel geld. Ja. En de mensen die daar aan boord zijn kosten ook geld. Of gaat dat allemaal? Hoe wordt dat betaald dan? Ja, dat voor een groot gedeelte is dat pure sponsoring en donateurs natuurlijk. Ja. En wij organiseren het hele jaar door diverse ludieke acties, waar dan geld wordt ingezameld. En mensen bieden dat vaak spontaan aan, omdat ze ons kennen of omdat ze mensen kennen die mee zijn geweest. Of kinderen kennen die een reis hebben gemaakt. Ja, precies. Zo moet zich uitbreiden. Dat natuurlijk breidt zich natuurlijk van mond tot mond breidt zich dat uit. Als mensen meer willen weten, hebben jullie een website? Absoluut. www.sailingkids.eu. Ja. En daar kun je eigenlijk alle informatie vinden. En we zijn heel actief op Facebook. Ja. Maar moet je je dan via die website opgeven? Of? Ja, deelnemers kunnen zich opgeven via de website. En via controleren jullie dan of het mensen zijn die er echt die het nodig hebben? Ja, er volgt een heel traject achteraan. Ja, waarbij mensen moet ook weten welke mensen. Ja, natuurlijk moet je precies weten welk ziektebeeld men heeft. En dat soort dingen. Dat is ook onmakkelijk, want ik ben zelf kinderverpleegkundige. Dus het maakt het allemaal wat makkelijker. Dus de procedure die... Sailing Kids, Annelies Blom en Ludo Kwak vertelden er enthousiast over. Dank voor het verhaal. Heel veel succes. Heel graag gedaan. En in Schiedam ook heel veel plezier. Ja, allemaal komen hoor. Dat is nog maar gezegd dan. Oké, dank je wel. Dank u wel. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond met Frans van der Drift. alsof het er niet echt toe doet. Just Another Day Without You, John Sedaka. En daarvoor hadden we de Franstalige opname voor vandaag. Die kwam van Severine. Un banc, un arbre, une rue. Vandaag in de late avond Stevie Wonder. Ja, met dat grote succes Blowing in the Wind. Café Gezien is een initiatief van Brigitte en Diana. Het is een reeks bijeenkomsten voor ouders met kinderen die anders zijn. Bert de Wolf van de late avond en Omroep Hoekse Waard vroeg hen wat zij nou precies bedoelen met anders zijn. Kinderen die anders zijn, ze zijn zeker niet anders in het dagelijks leven voor de ouders. Maar het zijn wel kinderen die vaak beperkt worden door bijvoorbeeld autisme, ADHD, maar ook kan ook zijn dyslexie, dyscalculie. En dat vraagt voor ouders vaak een hele andere aanpak. Waarmee ze ook vrij veel te maken krijgen met jeugdhulpverlening. Dus krijgen ze te maken met de jeugdteams. En daar wilden wij graag een ontmoetingsplek voor creëren, zodat deze ouders elkaar kunnen ontmoeten, die eigenlijk alleen maar even een blik, een knik of iets van herkenning nodig hebben van ik snap waar je bent, ik snap wat je voelt. En we laten ook de professionals aansluiten die dus in de jeugdteams werken en zij kunnen eigenlijk ook weer leren. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe manier van ontmoeten en samenwerken. Iets wat bij de scholen ontbreekt? Daar kan ik alleen maar een heel diplomatiek antwoord op geven. Nou, nee hoor. Het is een oude initiatief wat gefaciliteerd wordt door de Stichting Jeugdteams. Diana en ik zijn allebei ouders van dit soort kinderen. Ik heb zelf 4 kinderen waarvan er 3 een autisme spectrumstoornis hebben. En dus als het gaat om onderwijs en zorg, is een van de thema's die op ons lijstje staat om zorg en onderwijs beter met elkaar te verbinden. Kan het misschien zo zijn dat als je kijkt naar het onderwijs, dat in een klas bijvoorbeeld maar één kind is wat anders is, en dat het daarom een probleem is om op school met je problemen aan te komen? Ik denk in het huidige passend onderwijs dat er juist steeds meer van dit soort kinderen in de klas komen. En ik ken nu al docenten die daar gewoon moeite mee hebben om niet alleen die kinderen de juiste aandacht te geven, maar om die kinderen heen ook de rest van de kinderen de aandacht te geven die ze zo hard verdienen. En dat maakt dat wij met de zorg samen dat passend onderwijs gewoon willen verbinden. De jeugd is er juist voor om die hokjes nou eens te doen, te laten vervallen. Is het inderdaad zo dat er meer kinderen zijn tegenwoordig die anders zijn? Nee, het zijn er absoluut niet meer. Je hoort er wel heel veel over. Maar ik denk in het nieuws hoor je sowieso veel meer dan vroeger. Ik denk dat de aantallen niet vermeerderd zijn. Ik denk alleen dat het meer bekend is geworden. En ik weet wel, vroeger had je een dorpsgek. Die heeft nu een andere benaming. Die heeft nu ADHD of ernstig autisme of wat dan ook. Is het iets wat je van scholen mag verwachten dat ze daar goed mee om kunnen gaan op termijn? Want het is natuurlijk toch een onbalans die zal blijven. En ja, ik kan me zo voorstellen dat onderwijzers en docenten die kennis en die kunde ook helemaal niet in huis hebben. Ik ben zelf van mening dat als je kijkt naar je eigen beroepsgroep of als je kijkt naar je eigen affiniteit die je met een bepaald vakgebied hebt. Deze leerkrachten hebben of specifiek gekozen voor regulier onderwijs. Daar ligt hun kracht, daar ligt hun passie. En als je kijkt naar 3 van mijn kinderen volgen speciaal onderwijs. Het vergt gewoon een hele andere aanpak en misschien nog een extra lading dosis geduld. En dat hebben deze mensen. En ik wil absoluut niet zeggen dat de mensen in het onderwijs niet de inzet hebben om te veranderen. Maar de onderwijsmensen zijn de doeners en niet de beleidsmensen. En dus daarin lopen ze eigenlijk, nou ja, hoe graag ze ook willen, het duurt gewoon wat langer allemaal. Daarnaast hebben we te maken met de doelgroep, de ouders, de kinderen. En ik denk dat wij dus ook een uniek concept neer hebben gezet nu, door te zeggen van kom, laten we nou eens met z'n allen om de tafel gaan zitten. Het gaat om ons kind en natuurlijk ben je daarin heel erg kwetsbaar als ouder, want nou ja, het is toch je eigen vlees en bloed. Maar in de gesprekken die wij hebben, ook bij het café, merk je dat die professional, maar ook die onderwijsassistent of die leerkracht helemaal niet een andere intentie heeft. Het is alleen van, nou ja, laten we eerst eens vanuit het positieve uitgaan en daar vandaan gaan verbinden en samenwerken. Ja, even inderdaad terug naar het café. Hoe werkt het in de praktijk? De praktijk is dat we gaan het nu 4 keer organiseren. Daar hebben we dan 13 september was de eerste bijeenkomst. We hangen aan elke bijeenkomst hangen we een thema. Daar nodigen we een spreker op uit die ook op dat gebied een goede lezing kan geven. En daarnaast hebben we juist het informele gedeelte waarin ouders voor even die herkenningsknik met elkaar in gesprek kunnen. En waar eigenlijk ook ook een soort van nieuwe energie vrijkomt. En dat eigenlijk zie je ook al, we hebben dit concept ooit eens ook gepresenteerd aan een stel mensen. En toen zeiden die mensen, toen hadden we ook ouders meegenomen om te laten zien hoe het concept eruit zag. En toen zeiden die professionals, ja, maar dat is niet zo moeilijk wat jullie nu doen, want jullie hebben acteurs meegenomen. En toen zei ik, acteurs? Echt, denken jullie echt dat het acteurs zijn? Nee, het zijn gewoon echte ouders. Oh, en zei ik maar, misschien moet je eens naar jezelf kijken. Je bent hier zelf gewoon als mens gaan zitten en niet met de pet van professional op. En dat is daar, denk ik, ook het laagdrempelige van het café. Je ontmoet elkaar als mens en daarachter zit natuurlijk een professie. Maar ik kan nu zeggen dat ouder zijn ook best een professie is. Het gaat dus eigenlijk in hoofdzaak over kennis en begrip. Ja, ervaring, erkenning. Dank jullie wel dat je hier was. Every night I hope and pray a dream lover will come my way. A girl to hold in my arms and know the magic of her charms. 'Cause I want a girl to call. Zuid-Holland, de late avond met Frans van der Drift. De late avond ook weer even ver terug in de tijd. Ik nam je mee naar de jaren 60 en dat deed ik met Bobby Darin en Dream Lover. En daarna hoorde je natuurlijk veel te vroeg gestorven Michael Jackson en van hem Rock With Me. Ah, Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for the time of your life? It's time to stand up and fight. It's alright, it's alright. Hand in hand, we'll take a caravan to the motherland. One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. I'm your brother, don't you know? She's my sister. She's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace. Won't you let your love flow, from your heart? Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Everybody take a stand, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. I'm your brother. Er zijn verschillende versies van dit nummer gemaakt, maar persoonlijk vind ik deze de allermooiste, die van de House Martins. En dit was Caravan of Love. 100% self-made laat zien dat twijfelen een onverwachte bron voor inspiratie kan zijn. Een voorstelling over groepsstruggles, durven falen en niets ontziende liefde voor dans. Met spectaculaire trucs, strakke groepsformaties, veel verschillende dansstijlen en een vette laag humor. Herman de Bruin stelt voor de late avond de vragen. Wij praten over het Maaspodium. Dat doe ik met Germaine van Kempen. Welkom. Dankjewel. Over 100% self-made. Ja. Speciale voorstellingen hebben jullie. Maaspodium. Misschien moet je even uitleggen wat het precies is. Maaspodium is een theater eigenlijk. Ja. En wij nodigen groepen uit. We plaatsen daar ook onze eigen producties. En van Maas Theater en Dans. En 100% self-made is een van onze eigen producties. Ja. Experimenteel theater? Nee, het is geen experimenteel. Het is een dansvoorstelling. Ja. En het gaat eigenlijk over 8 jonge dansers, breakdancers. Die eigenlijk hun liefde voor het dansen, het breken, tonen door deze voorstelling te maken. Mm-hmm. En dat onderzoek wat daarbij hoort, ook wat binnen het breakdansen heel belangrijk is, altijd op zoek zijn naar nieuwe moves, nieuwe vormen, nieuwe stijlen, het mixen van stijlen. Dat onderzoek, dat tonen ze ons. Ja, ja, het is niet alleen dansen en de prachtige vormen laten zien, maar er zit meer achter. Nee, het is niet enkel de show, zal ik maar zeggen. Nee. Ja, dus de show die breakdance kan zijn. Hoe leggen ze dat dan uit? Of zeg je dan, ja, dan moet je maar komen kijken? Nou ja, ik kan er wel klein iets over vertellen. Ja. Je ziet eigenlijk een soort repetitiesfeer over hoe het maakproces verloopt. En hoe ze dus zoeken en dingen uitproberen en vallen letterlijk. Ja, ja. En weer opstaan om het weer opnieuw te proberen. Heel veel geduld is daarvoor nodig om dat goed te doen, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. En het publiek wat dan komt, dat kijkt er ook een beetje achter dan. Want normaal zie je de breakdancers en denk je, nou, dat is knap. Dat kunnen ze heel mooi, maar er zit meer bij. Ja. En dat wordt duidelijk gemaakt. Dat zie je zeker. Dat kun je, die reis, zeg maar eigenlijk, die zo'n, ja, het maken van zo'n voorstelling ook is. En het aanleren van die bewegingen ook zijn, zeg maar. Dat, dat... Het hele proces ga je eigenlijk zien. Ja. Meemaken. Ja. Ja. Mooie voorstelling. 8 mensen die daarmee bezig zijn, jongens. Ja. Zijn er geen meisjes bij eigenlijk? Ik zie alleen altijd maar jongens breakdansen. Ja, nee, de breakdansen heel veel. Meiden, vrouwen toch ook. Ja, ja, zeker. Maar alleen, heb je er nu niet bij? Nee, die zitten er nu niet in. Nee. Die zijn er wel. Die zijn er zeker. Ja. De voorstelling in het Maastheater, wanneer vindt die plaats? Die begint eigenlijk, die gaat zaterdag in première en we gaan een tijd spelen bij ons in huis en daarna gaan we op tour. Oh, ook nog? Ja. Maar voorlopig is die te zien in het Maaspodium. Voorlopig is die te zien in november, zeker in het Maaspodium. En dan is het misschien handig om even te zeggen wanneer die dan plaatsvindt of even naar de website te gaan. Dat kan Ik zou zeker even kijken op de website voor de precieze speeldatum en speellocatie. Dat is www.maastd.nl. Maastd.nl. 100% self-made, zo heet de voorstelling, of heeft hij nog een andere naam? Nee, de titel is echt 100% self-made. Dus dat kan je makkelijk op de website vinden? Ja, zeker. Het staat heel groot op de website. En je kan dan uit een aantal data kiezen in de maand november? Ja, zeker. Mooi om dat allemaal te horen en allemaal mee te maken. 100% self-made. Chiramen van Kempen namens het Maastheater en de dans daarvan. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes en ook heel veel plezier. Graag gedaan, dank je wel. Zo vaak al zoveel over gehoord, maar het was nooit dichtbij. Heb altijd alle verhalen naam gehoord, en daar opeens was jij. Dag van mijn leven waar ooit alles mee begon. Niets was meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestond. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij. Je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent. Onvoorstelbaar mooi en zo aan mij besteed. Alle clichés zijn waar. En dat ik soms de wereld om ons heen vergeet, vindt niemand nu meer raar. Lief van mijn leven, het gaat zoals het gaat. Maar niets is meer hetzelfde sinds de dag dat jij bestaat. Wat je doet met mij is met geen pen te beschrijven. Kan er geen genoeg van krijgen. Wat je doet met mij. Je bent het hart van mijn bestaan. Ik wil niet meer bij jou vandaan. Sinds het moment dat jij hier bent. Stromen tranen van geluk door mijn ziel. Waait er een nieuwe wind in mij en voelt mijn leven zo stabiel. Zijn wij samen verbonden, ben je nooit meer alleen. Want wat je doet met mij, ja wat je doet met mij. Ooh.

I don't know where, I don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Let's say goodbye with a smile just for a while. We must part, baby. Don't let a parting upset you. We meet again, I don't know where, I don't know where, I don't know where.